la basi na zuki lelo na epi basi ya bolingo ibikaranga miso ya pamba bona sepela ndio talinga nakati ya baro oyo mobimba mobali akataka motema zalite ibilongola koti baninga aina moni nzambe na miso malego aina basi na zuki lelo na epi basi ya bolingo. Yeah.